Книга пророка Осії. Розділ 14. Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого. Вони поляжуть від меча, малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх поростинають. Повернись, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою і поверніться до Господа. Скажіть йому: прости всю беззаконність, прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших. Ашур нас не врятує, на коней ми не будемо сідати, діла рук наших не називатимемо більше нашими богами, бо в тобі сиротина знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхітно, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля росою. Він зацвіте, немов лілея, і, мов ливан, пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде немов маслини, а його запах – мов ливану. Ті, що сидять під його тінню, знову будуть пшеницю плекати, вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна. Запах його буде немов вино ливанське. Ефраїм скаже: «І що мені ще до ідолів?» Я відповідаю і дивлюся на нього. Я, наче кипарис зелений, від мене буде плід твій. Хто мудрий, нехай це зрозуміє. Розумний нехай це знає. Бо путі Господні праві, а й праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться».